أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. سورہ توبہ سلور حصے وا اول حصے کی باس دو مشرکانو دری اقسام دو مشرکانو داغی احکام بیان شل دویم حصے کی باس دو یہودیانو داغی سر قتال وکی اسباب دو جنگ داغی بیان شل دریم حصہ تر دا یوکم سلم نمبر آیات پورے وا پاغی کی قباحتنا دو منافقانو بیانی دل شپگ او یا قباحتنا دو منافقانو داغی پورا تفصیلات بیانی دل پاغی کی ڈیر قباحتنا مخ کی بیان شل تقریبا سلویخ قباحتنا دو منافقانو بیان شل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تر زکات مان لاغلیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تقسیم ک ذل خویسرا منافق فنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض کا وے انصاف دیو نہ کہ انصاف کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالی ری تبا کا تباشی چیز انصاف نہ کوم نہ بل وسو کہ انصاف کئی بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل اید اللہ تعالیٰ پیغمبر مات اجازہ رکھا چیزا سٹو لگو ہم ختم ایک امبری دیکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل اے وجن ما وی داد او دغسی نور مرگری بم دلی پیدا کی گی چیستاسو منزون و داغی دا منزون پا نسبت بانیت چینی داغی روجی بزیاتی استاسو دا روجونا او نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل قرآن بلولی خلی کن در مرون و اخکتن تیری گی او در دین نو دا سی وزی لکا سرنگی چی مردکی دا توپک دا شپیلی نوزی لکا سرنگی چی غش دا لندی نوزی دا سی بر دین نوزی بیا اللہ تعالی ترغیب بیان کدی تا چی کلا تاصل دا اللہ تعالی پیغمبر صدر کی نپاغی بانی خوشحال دل پکار دی او اللہ تعالیٰ طرف تر رغبت پکار دیں بعض خلق جہاد دا دیر پارا کئی چی ما تعمیر سب سرا کی دا تمہ بنکے نو اس دی آیت کے اللہ تعالیٰ بیانی مصارب دا زکات منافقا دا پیغمبر انصاب کئی دا عدل کئی خوچے اللہ تعالیٰ دا طرف نا کم حکم راشی چی غیلے ورکی نو غیلے ورکی انما صدقات للفقرائی یقیناً زکاتون باور کی دل شیل الفقراء محتاجان تا والمساکین و مسکنان تا مخکر دی بیان شوی دے فقراء و مسکین کی فرق دارے یو قول علماء کرام دارے چی فقیر آغا چاہتا ہوئی چی داغی سن سو گزارا کی گی او مسکین آغا چی داغی بالکل لوخ وراک نہیں او دویم قول بالعکس دے مسکین آغا چاہتا ہوئی چی داغی سن سو گزارا کی گی ولی ورسو سورۃ الکهف کراشی کنه اغه کشته او اغه پال دغه قران کراغه لچدار مسکینان و یو کشته و او بیا مون الله تعالی مسکینان ویل خدا فرق پاغ دگی کی کله چی مسکین او فقیر دا جدا جدا راشی نه یو ځای راشی او کله چی جدا جدا راشی اذا افترقا اجتمعا و اذا اجتمعا افترقا انما صدقات للفقراء یقیناً زکاتون باور کدل شی محتاجان تا والمساکین و مسکینان تا غریبانان تا والعاملین علیها او کار کون کو تا علیها چی مقرشی پاغی بندی دا مسلمانان دا امیر دا طرفنا دا زکات دا جمع کور دا پارا کم خلق مقرر شی اگر که اغا مالدار اولی نی خو اغی تبتی دومر سور کلی کیگی چی دا اغی ذریات پاغی بندی پورشی او کدا غریب نو مالدار همونو ورکولی بشی ده کدا مزدوری ده دغسی مپسرینو او علماء کرام ورکلی دی د زکات په مال د حفاظت د پاره سوګیدار تا چې کم سوکیدار مقرر شوی په غیبان دی هغه ته وتیم ورکړل کی د دغه خبر دی وسره وشي د میاشتې تنخواه او یا د ورځې د دیاړې خبر دی وسره وشي مثال 1500 روپۍ دیاړې ده لس ورځې ته زکاتونو پسې وګرځېدلې د امارت اسلامي لپاره پستا خپل دیاړې دغه به واخلي او بیا دغه مال یو ځای تراجمه که یا مثال مالونه دي دا غواګانې ګډې ویزې دي د هغې لپاره شپنکې مقرر که نو هغه که مالداره هم وي نو هغه د خپل مزدورۍ مطابق د دغه مال زکات نه هغې ته ورکېدلی شي والعاملین علیها او کار کوونکو ته علیها چې مقرر شوي په دغه زکاتونو باندې زکاتونو په راغونډولو باندې او یا په حفاظت باندې والمؤلفة قلوبهم او زکات به ورکېدلی شي هغه چا ته چې خوشحالولی شي زړونه د هغې مؤلفة قلوبهم چې خوشحالولی شي زړونه د هغې مفسرینو لیکلي دي په دې کې یو هغه خلک داخل دي اسلام یې راوړی دی خو لیکن کمزوري دي یاره وایي دا څنګه دین دی مونږ خو په کوپر کې ښه نعوذ بالله من ذلک پای کې خو مالدار وو که نه دی که خو ډېر غریبان شو نو لږ څه وله ورکړه چې راتلی لږ برابر شي روژه ده چرګ چرګوړی وله واخله برابر به شي زکات وله ورکړه خیر دغسې مفسرینو لیکلي دي وایي په دې کې هغه کافر مراد دي چې د هغې نه امید د ایمان شته دی مسلمانانو ته مایله دی یو ملک دی مشر دی او نور خلق د هغې د اسلام د وجې نه نور خلق د هغې د اسلام د وجې نه هم مسلمانېږي نو هغې ته لږ څه ورکوي چې مسلمان شي ستا کار به پکې وشي والمؤلفة قلوبهم او دا حساب وسم بهتر قول پکې دارې صحیح قول دارې چې دا منسوخ نه ده وسم ورکولی شي وفي الرقاب او په ازادولو د څټونو کې مریان دي غلامان دي اسیران دي بندیان دي نو د هغې لپاره زکات لیږلی شي والغارمین او قرضدارو ته ابن وفي سبیل الله او په لار د الله تعالی کې د قرضدار نو مراد کومه خلق دي مراد دي یو قول دارې چې د دو ډلو صلح کوله د په ځان باندې تاوان ومنه په هغې کې نو بس د هغې لپاره یا دویم دغسې مفسرینو لیکلي دي یا چا د یو میلمه میلمستیا وکړله او د هغې خپل مال د هغې میلمستیا نه کم دی هغې هم زکات ورکولی شي چا د جومات تبادي کړې ده پول یې جوړ کړی دی یا یې قیدي را خلاص کړی دی او په دې کې به قرضې غوښتی دي قرضدار یې شوی دی پول یې جوړاو یا یې مدرسه جوړوله یا یې جومات جوړاو یا یې بندیان رازادول او په دې کې به قرضې غوښتی دي هغې له د زکات مال ورکړه چې خپل ضروریات پرې پوره کړي وابني وفي سبيل الله په لار د الله تعالی کې مراد درې نه غازیان مجاهدین ته مراد دي دغسې طالب وابني سبيل او مسافرو ته د دې نه مراد هغه طالب العلم دی او دغسې مسافر دی هغې له ورکړه چې خپل ضرورت ته هغې باندې پوره کړي فریضه من الله پرس کړلی شوی دا حکم پرس کړلی شوی دی د الله تعالی طرف نه یعنی زکات به په دې خلکو باندې تقسیمې منافقان که خوشحالیږي او که خفه کی والله علیم الله تعالی پوهی دی په هر څه باندې حکیم حکمتونه واله دی ومنهم الذین یؤذون النبی یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن بالله ویؤمن للمؤمنین دې آیت کې الله تعالی دعا اوصاف قبیحه بیانې د منافقانو مفسرین لیکلی دي نبی صلی الله علیه وسلم په صحابه دره دی ویللې منافقانو په شیشا خبرې به کولې په مسلمانانو پسې عیبونه به ویل که چا به ورته دا وی چې هلکه دا پیغمبر به خبر شي او خفه به شي نه مړه وي هغه خو ساده سړی دی ورشه زه به ورته بهانه عذر وکړمه چې مونږ خو هسې ګپ لګاو الله تعالی په هغې باندې رد کوي ومنهم او بعضې د منافقانو نه الذین کسان دي یؤذون النبی یا چې خفه کوي نبی صلی الله علیه وسلم لره ویقولون او ویدی هو اوزن دی د هرې خبرې منون کړي یسمع کل قیل ویقبله تفسیر جلالین دغه لیکلی دي یعنی هغه خواره خبره منی او هر خبره اوري ته چې د سوی ساده سړی دی بس وایي چې صحیح ده الله تعالی جواب کوي قل ورته وایه پیغمبره اوزن خیر لکم منون کړي د خیر خبرې ستاسو هر خبره نه منی د پیغمبر داسې ساده نه دی د خیر خبره اوري یؤمن بالله ایمان لري په الله تعالی باندې ویؤمن للمؤمنین د ایمان په سیله کې چې لام راشي مخکې تاسو ته مې ویل نو دا راځي په معنا د تصدیق سره دی نو ویؤمن للمؤمنین او تصدیق کئ د خبرو د مؤمنانو د مؤمنانو د خبرو تصدیق کئ د منافقانو د خبرو تصدیق نه کئ. ورحمت للذین آمنو او رحمت دے رفار دا کسانو چی ایمان راوڑ دے من کم ستاسونا. والذین یؤذون رسول اللہ او آ کسان چی خپکی تکلیف اور کئی رسول دے اللہ تعالی در لهم عذاب علیم دا غیر فار دے عذاب درناک. یحلفون باللہ لکم لیرزوکم دے آیت کے اللہ تعالی نور قباحتون ذکر کئی دے منافقانو یو صفت قبیح دا غیر بیانی دا منافقانو صفت داو دا مخلوق دا خوشحالولو کوشش کئی دا اللہ تعالی دا خوشحالولو کوشش نکئی دا دا منافق صفت دے چی اللہ تی خپا دے دا اللہ تعالی احکامات نمانی او خلق خوشحال کئی دا غی کوشش کئی خلیکن اللہ تعالی نا خوشحال کئی بس دا دغ دا منافق صفت دے. یحلفونا قسمونا کئی دیو باللہ پا اللہ تعالی ونی لکم تاستا لیورزو کم دیر پارا چی رضا کی تاسو دارا خوشحال کی تاسو دارا. واللہ ورسولهم اللہ تعالی و دا اللہ تعالی پیغمبر احق و دیر جات حق دار دی ایردوہو چی خوشحال کی دیو اغیل را تفسیر جلالین یو نکتب کیوئے اللہ اغاو سرایات ساتی. واللہ و اللہ تعالی و رسولہ دا اللہ تعالی پیغمبر احق و دیر جات حق دار دی ایردوہو چی رضا کی اغیل را بطواعاتی پتابی داری سرا. اللہ و دا اللہ تعالی پیغمبر پسوان درازی کی پسوان خوشحالی گی چی سو کی تابی داری کی نماندہ شولا نمخلوق در رضا کولو پزے باندی کوشش وکئی چې الله تعالی راضی کړي الله تعالی تابعداری وکئی د الله تعالی د پیغمبر تابعداری وکئی. ان کانو مؤمنین کوي دیو مؤمنان الله وای ک دیو مؤمنان مې نه دیو بد الله او د الله تعالی د پیغمبر د خوشالولو کوشش کولې. الم یعلم انه من یحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلک الخزي العظیم. دی آیات کې یرا اخروی الله تعالی بیانې منافقانو ته دیر پارا جہنم دے او یو صفت قبیحہ بیانی دا منافقان دا اللہ تعالی خلاف دی اللہ تعالی دا پیغمبر خلاف دی دا اللہ تعالی دا پولو او دا اللہ تعالی دا پیغمبر دا پولو دا غیر دا حدود و حس قسم لحاظ نکی. علم یعلمو آئی دیو نفویگی انہو ما یحادد اللہ چاچی خلافو کا دا حدود و دا پولو دا اللہ تعالی و رسولہو او دا اللہ تعالی دا پیغمبر دا پولو دا غیر دا حکاماتو فان لہو نار جہنم یقیناً دا غلط پارا اور دا جہنم دے خالدن پی ہمیشہ بھائی پاگی کی ذالک الخزی العظیم او دا لوی شرمندگی دا چی جہنم تلاڑ شی او پا جہنم کی ہمیشہ را پارا پروتی نو دا ډیر زیات لوی شرمندگی دا. مفسرین لیکلی دی دا آیات کارا دلیل لے پدے خبرہ باننے چی ہر مبتدع چی دا اللہ تعالی پا دین کی بدعات جوڑائی نو آغا ما یحادد اللہ و رسولہ دا پاگی کی داخل لے لکہ دا اللہ و دا اللہ تعالی را پیغمبر خلاف کئی. يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. دی آیت کے اللہ تعالی زورن ذکر کی منافقان تا او یو قبیح صفت اللہ تعالی داغی بیانی حاصل دی آیت دار ازان پوی کوئی پا خبر بن دی با پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسی ٹوکی کولی پا قرآن پسی بیا ٹوکی کولی او بیا با یریدل یو ولته ودا خبره کوله وی اسنه چی صورت نازل شي او زمونږ دا ګندګی د پکې راخاره شي یریدلو. الله تعالی وی پیغمبر ته تو وای تاسو را کوم ټوکی کوي په ما پسې کوي یا په قران پسې کوي دا خبره به الله تعالی راخاره کوي دا خبره به الله تعالی راخاره کوي. ډیر خلک دا سړي هغه وخت کې وحی و الله تعالی به وحی وکړه نبی صلی الله علیه وسلم ته په دې وخت کې وحی کو نشتره خو ډیر منافقان مجاهدینو ته یا مسلمانانو ته یاد یو مسئول په واره کې یو خبرې کوي خو الله تعالی هغه پټې خبرې بیا راښکاره کړي نو څه هغه سړی وشرمیږي بې عزته شي شرمنده شي. یحذر المنافقون یریږي منافقان ان تنزل علیهم چې نازل بکړلی شي په دې مسلمانانو باندې سورتون یو سورت تنبئهم چې خبر به ورکړي دوی لرا بما فی قلوبهم په هغه منافقت باندې چې ردیو په زړونو کې نه قل توای پیغمبره استهزئوا زی ټوکی کوي تاسو دا امر نه لای چې زی ټوکی کوي الله و چې ټوکی کوي نه نه دای کی تخویف دی پری کی زجر دی او پری کی وعید دی. مفسرین لیکل دی الامر للتهدید دې دې کړه امر د تهدید او د یری د پاره دی لکه یو سړی دی خپل کشر ته داسي وای زه ته دا کار کوزه تې کوا نو الله تعالی وی زیتې کوا ترا ټوکی او مسخره کوا پر پیغمبر پسې په قران پسې ان الله مخرج ما تحذرون یقینا الله تعالی ښکارا کوي راه کارا کوون کړي ما تحذرون هغه چې یریږي تاسو دا غیر ښکارا کولونه تاسو چې صادق ښکارا کولونه یریږي الله تعالی به غیر ښکارا کوي خامخودار سره ښکارا کوي ولئن سألتهم ليقولن إنا كنا نخوض ونلعب دیوبا پا دی آیات کی اللہ تعالی دعا وصافی قبیحہ بیانی دا منافقانو حاصل دارے دیوبا پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا سی استحضا کولا مسخری بے کولے چی بیا با تچاوی چلکا دا کارتو لکے مڑوی ما خواسی گپ شپ لگاو آسی می زان مشغولہ کیاو نو زان با سمان مشغولہ کی گپ شپ دا سلگی دا اللہ تعالی پا دین پاس ٹوکی کی الله تعالی او توي آیا تاسو په الله او د الله تعالی پیغمبر پسې ټوکی کوي ولا ان سالته مو کتا ته پوسو کې دیونه لا یقولن چې تاسو د ټوکی مسخره ولي کوي لا یقولن نو خامخا وای دیو ان كنا نخوض ونلعب یقینا مونږ ځان مشغوله کاو ونلعب او اسی مونږ لوبې کولې مړه مونږه سې ټوکی کولې او ځان مشغوله کاو اسی روجم لنډوله ډیر خلک د سری کنه د بيدنی کار کوي دا وری کیتا یارا سی بس زانم مشغوله کاون لوبی مو بیم کولی دا کرکٹ مرکٹ مونگای شی دا روجب ام لند شی را بندیو دا دا کار کئی قول ارتو آی پیغمبرا ابی اللہ آیا پا اللہ تلا پوری و آیاتی و پیتونو دا اللہ تلا پوری و رسولی او دا اللہ تلا پیغمبر پوری کنتم تستہ دی اون تاسو ٹوکی کوئی تاسو دا ٹوک و دا مسخرو دا پیشارو زیبل نشتری دا تاسو دا اللہ تلا پسی ٹوکی مسخری کوئی دا سی خمک کوئی کن لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نافع عن طائفه منكم نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين پدیات کہ اللہ تعالی دعا وصافی قبیح نور د منافقانو بیانای تاسو تر اوسه پوری ایمان کارکاو خو اس په توله گیدل چې تاسو کې ایمان نشته په الله پسې سوک ټوکی کوي مساری کوي د الله تعالی په کتاب پسې نو د دین بل غټ کو پر نشته او دویم الله تعالی وی چې تاسو صح مجرمان یی تاسو مجرمان یی نو که څوک توبه وباسي الله تعالی به دغه ګناه ماف کی او که څوک توبه ونه باسي الله تعالی به هغه ته سخترین عذاب ورکړي قولو ته پیغمبر لا تعتذروا لا تعتذروا باندې مکوي قد کفرتم ترجمه ته وګ شئ قد کفرتم یقینا کوپر ښکار کړل تاسو بعد ایمانی کوم رستو د ښکار کولو د ایمان ساسو نه د دین مخکې خو تاسو ایمان ښکاره کو خو لیکنه اوس چې تاسو دا مسخرې پیشاړې وکړلې په الله او د الله تعالی پیغمبر پسې نو د ایمان نه وروسته ستاسو هغه کوپر را ښکاره شو قد کفرتم یقینا کوپر ښکاره کړلې تاسو بعد ایمانکم وروسته د ایمان د ښکاره کولو نه تفسیر جلالین ډېره زیاته بهترینه معنی کړې ده دغه معنی کنه کوي نو بیا بله معنی نه سي اصل هغه څه لیکلی ظاهر کفرکم بعد اظهار الايمان ظاهر کفرکم بعد اظهار الايمان د کوپر نورستو استاسو هغه ایمان چره د ایمان د ښکارا کول نورستو استاسو هغه کوپر راخکاره شو مخ کی تاسو ایمان راخکاره کو تاسو مخ کی کلمې ویللې یو پاکستان پوجانو پولیس او عیسایو کلمې به ویللې ټول خلکو چې پاک پوج کو سلام او چا ور چانه تاسو کاوې ته وسه جوړی دل غواړي په دغه کې په سکولونو کې مکتبونو کې وې زه پوجي جوړېدل غواړم اوس چې کله د مسلمانانو خلاف یو کا د الله تعالی د دین خلاف یو کا نو هغه کوپر راخکار شو ورسره د ایمان درخکار کولونه مخکې خودی خلکو ته ځان مؤمنان ښکار کو چې موږ مسلمانان یو او مونږ چې د ملک دفاع کوو نو آل د کې وردیانې ته ویستري نوې زره او لغړه راولېګل او دویم نمبر کې بیا کشمیر د مین نه لړ نو وس به سکه هغه کوپر د ایمان د خراخ کار کیدونه کم چې دیو په لا اله الا الله په جواب باندې وایا او د مسلمان د گزار د مجاهد د گزار نزان بچ کړي نو وس هغه کوپر راخ کار شو هغه ایمان لړ لا تعتذروا باندې مکه قد کفرتم بعد ایمانکم یقینا کوپر کار کړی تاسو ورستو د ایمان ساسونه ورستو د ایمان درخ کار کیدونه ان نافع عن طائفه منکم که معافی وکړو مونږه یوې ډلې ته ستاسو نه په توفیق په توبې سره که بعضې له الله تعالی دې ځکه په عبارت کې تقدیر دی ان نعفو عن طائفه منکم بسبب التوبه په سبب د توبې سره نعذب طائفه نو عذاب به ورکړو هغه بلې ډلې لره چې هغه هغه سوک دی بانهم کانوا مجرمین په دی وجه دی مجرمان دی. تفسیر جلالین وی مصرین علی النفاق والاستهزاء مصرین علی النفاق والاستهزاء کم چې په منافقت باندې ټینګ پاتې لري او په استهزاء باندې ټینګ پاتې لري نو کم پوجان او پولیس توبه وباسي د دغه کار ډیر پکې داسې دی چې هغه هغه ډیوټیانې پریښودلې پوجي توبه او پولیس توبه پوجي توبه دوستوبه پریښوده پولیس توبه نو کله چې هغه دغه پریښوده بس هغه معاف کړل الله تعالی او نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين او کم چې پکې په منافقت باندې په استهزاء باندې د الله تعالی د دین په مخالفت باندې ټینګ پاتې دي الله تعالی وی غیله عذاب ورکوما او د دې امت عذاب هغه په سبا نه دي په فدايانو باندې په بارود باندې په دز دز باندې دی او عذاب دي او هر ورځ وګوره میډیا عمر میډیا ګوره ناشر عمر میډیا ستاسو زړونه به خوشاليږي هر ورځ په هغه باندې کارونه روان دي الله تبارک تعالی د مجاهدینو حفاظت وکي او الله رب العالمین دې د مجاهدینو په دا گزارونه کې نورم برکتونه او خیرونه پیدا کړي.